Jest piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Coś mi świta. Irena Dan program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Czwarty dzień czerwca dziś w kalendarzu. Ważne święto, o którym już mówiliśmy, ale przypominać będziemy. A oprócz tego w ramach tych świąt typowych czy nietypowych Dzień Drukarza, Dzień Niedemokracji i Międzynarodowy Dzień Dzieci będących ofiarami agresji. To też jest ważny temat, o którym warto mówić głośno. Franciszek, Karol, Dacy, Jan, Karp, Kwiryn, Kwiryna, Metrofan, również Optat, Pacyfik i Skarbisław świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. 156 dzień 2024 roku, zrywając kartkę z kalendarza. Słońce już się obudziło o 4:16, a zajdzie o 20:52. Dzisiaj kolejny burzowy dzień przed nami, ale jeszcze o prognozie pogody ze szczegółami zdążę opowiedzieć. Natomiast jeśli wierzyć źródłom, to aktualnie burze występują w rejonie Bielska Białej. Towarzyszy im opad deszczu o natężeniu około 10 mm w ciągu 10 minut. Nie są notowane silniejsze porywy wiatru. Na obszarze występują przelotne opady deszczu o natężeniu około 5 mm w ciągu 10 minut. No ale faktycznie i silny wiatr, ale też te opady nawet do 50 mm mogą się zdarzyć dzisiaj w Polsce, więc apeluję o to, żeby kolejny już dzień na siebie bardzo uważać w czasie tych nagłych zjawisk atmosferycznych. Killing Joke i Love Like Blood to przed nami. Just in time. Że już 10 minut po piątej. Coś mi świta i przegląd wydarzeń i artykułów, które można znaleźć w sieci. Zaczniemy od rp.pl, czyli od internetowej wersji Rzeczpospolitej. 4 czerwca, dniem wolnym od pracy, ruszyła zbiórka podpisów pod projektem ustawy. Czy ten dzień, ten dzisiejszy dzień, powinien być świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Przekonują autorzy projektu ustawy o tej sprawie. Pytają też społeczeństwo. W Nowej Hucie ruszyła zbiórka podpisów pod tym dokumentem. Na pomysł prowadzenia takiego święta wpadł Edward Nowak, uczestnik strajków w ówczesnej Hucie imienia Lenina, legenda opozycji z czasów PRL-u. To był przełom. Mamy 35 lat naprawdę dobrego czasu. Z tego powinniśmy się radować, cieszyć i to świętować. Święto Państwowe Wolności i Praw Obywatelskich. Nowak proponuje, aby 4 dzień czerwca stał się właśnie świętem państwowym. Zbiórka podpisów już ruszyła. Zebrać trzeba przynajmniej 100 tysięcy podpisów. O tym w Rzeczpospolitej możemy przeczytać. Niemieckie biuro podróży ogłosiło upadłość, a że wielu Polaków korzysta również z zagranicznych biur podróży, może by to być cenna wiadomość. Niemieckie biuro, które jest trzecim co do wielkości w Europie, to jest biuro FTI, złożyło w poniedziałek stosowne papiery. Wniosek o upadłość przekazała niemiecka agencja DPA. Oznacza Oznacza to bezpośrednie konsekwencje dla turystów. Od wtorku wycieczki będą odwoływane albo realizowane tylko częściowo. Klienci mogą otrzymać wsparcie od niemieckiego Funduszu Zabezpieczenia Podróży. Grupa FTI zatrudniała około 11 tysięcy pracowników, ale po pandemii pogrążyła się w kryzysie. Nie pomogły państwowe fundusze ratunkowe. Niemieckie Biuro Podróży poinformowało w poniedziałek o złożeniu do Sądu Rejonowego w Monachium wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. FTI Touristik to jest to niemieckie biuro podróży. Business Insider ze szczegółami donosi o tym właśnie, co się wydarzyło za zachodnią granicą w kontekście również wakacji. Ważna informacja. Teraz Polskie Radio 24.pl. Nowak Dziokowicz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Lider rankingu pokonał Francesco Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 i 6-3. Mecz trwał 4 godziny i 39 minut. Tak długo Djokovic jeszcze nigdy nie grał w stolicy Francji. Więcej na Polskiej Radio 24.pl, a także w serwisach sportowych Trójki. I jeszcze stany alarmowe na rzekach. Nadchodzą potężne ulewy. Wtorek upłynie pod znakiem załamania pogody. Należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu i burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wyklucza a także podtopień. Alerty hydrologiczne wszystkich stopni obowiązują w większości Polski. Mówiłem, że może spaść 50 mm deszczu, ale ta wiadomość jest zaktualizowana. Może spaść nawet do 90 mm deszczu. To już solidny opad. W związku z sytuacją pogodową IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Żółte alerty obowiązują we wschodniej i centralnej Polsce, a ostrzeżenia drugiego stopnia objęte tymi ostrzeżeniami są z kolei województwa małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i południowe powiaty województwa lubelskiego. Do sytuacji pogodowej również w serwisach Trójki będziemy wracać. Teraz 13 minut po godzinie 5. Rodriguez i Sugarman. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. False friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear. Sugarman, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugarman, Sugarman, Sugarman, Sugarman. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back

kiedyś to było. 21 minut po piątej, czwarty dzień czerwca, czas na kalendarium w wersji muzycznej. Rok 1937 w San Benito w Teksasie urodził się Freddie Fender, czyli konstruktor wspaniałych gitar, a także wokalista i kompozytor. Jego rodzina pochodziła z Meksyku i naprawdę nazywa się Baldemar Huerta, a znany powszechnie jako Freddie Fender, no i gitary Fendera oczywiście. Rok 1955 w brytyjskim piśmie Record Mirror pojawił się pierwszy artykuł o rock'n'rollu zatytułowany Czy się przyjmie? No chyba się przyjęło. Rok 1967 zespół Procol Harum zadebiutował na scenie w Londynie, otwierając koncert Jimiego Hendrixa w Teatrze Savile, a w 1973 roku zmarł Mary Wilson, ojciec Briana, Carla i Denisa z grupy Beach Boys. Był równocześnie menadżerem tej formacji. Rok 1996 ukazał się szósty studyjny album grupy Metallica zatytułowany Load, a na tej płycie na przykład można znaleźć to nagranie. Until It Sleeps, Metallica, już teraz w Trójce. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. You say Coś mi świta. Terrific Sunday i Klucz Ptaków. 5:30, coś mi świta i jeszcze kilka dat z muzycznego kalendarium. Rok 1998, Ray Charles wystąpił w Chicago razem ze swoim starym zespołem. Koncert był częścią obchodów 50-lecia obecności artysty w showbiznesie, a potem przeskok o 4 lata. 2002 rok, ukazał się drugi studyjny album DJ-a Shadowa zatytułowany The Private Press. Jest jeden z tych artystów, na którego warto oczywiście zwracać uwagę, mieć go w pamięci. Podobnie zresztą jak zespół Koma, który to w 2006 roku po raz drugi wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrał koncert, który można było usłyszeć na antenie Trójki, więc wspominamy. Teraz nagranie koncertowe Komy, ale nie z tego koncertu, tylko z męskiego grania, z poradnika młodego zielarza. Jest tego sok smakówki. A pod chłoną dzikie róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmielić, zwarzyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmielić, zwarzyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. Pójść do głowy, nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Pomyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Dla szczęścia ludzkości pewien przepis stale powtarza. Zawiera on sekret młodości. Poradnik młodego żelaza. Napisany dla szczęścia ludzkości pewien przepis stale powtarza. Zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruch. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, poradnika młodego zielarza, wersja koncertowa, no i formacja Koma. Przed nami jeszcze dwa muzyczne pożegnania. Czwarty dzień czerwca w 2022 roku odszedł Alec John Satch, basista w zespole Bon Jovi w latach 1983-1994 i sporadycznie w późniejszym okresie. Urodził się 14 listopada w 1951 roku. Zmarł w wieku 70 lat, no i też 4 czerwca. Tyle, że w 2013 roku pożegnali Marcina Szyszko, perkusistę zespołu Wilki w latach 1992-95 i 2001-2006. Urodził się 30 kwietnia w 1970 roku, zmarł w wieku 43 lat. No to z albumu formacji Wilki na Woje takie muzyczne wspomnienie, czyli utwór, w którym można między innymi usłyszeć talent i geniusz artysty Marcina Szyszko, którego wspominamy. Budujemy nowy świat, który nie będzie miał już wad. Nazywam się na Woje. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się nawłaje. Nazywam się nawłaje. Nazywam się nawłaje, nawłaje, nawłaje.

Coś mi świta w sieci. Za 16 minut szósta, a tymczasem ta sieć donosi, że prezydent Joe Biden w poniedziałek po raz pierwszy nazwał byłego prezydenta Donalda Trumpa skazanym przestępcą, który stanowiłby poważne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, gdyby został ponownie wybrany. Jak podkreśla Reuters, był to najostrzejszy atak Bidena na jego rywala w nadchodzących wyborach, nawiązujący do jego kłopotów z prawem. Rzeczniczka sztabu wyborczego Trumpa określiła wypowiedź Bidena jako bezwstydną. Jak zauważa Reuters, powołując się na osobistość ze sztabu wyborczego Bidena, dotychczas obecny prezydent powstrzymywał się od komentowania sprawy uznania Trumpa winnym przez ławę przysięgłych, nie chcąc sprawiać wrażenia, że wykorzystuje ten werdykt dla swoich celów politycznych. Zdaniem komentatorów poniedziałkowa wypowiedź Bidena może jednak wskazywać kierunek kampanii urzędującego prezydenta, której osią przewodnią byłoby przekonywanie wyborców, że Trump nie nadaje się z tego powodu na najwyższy urząd w państwie. O tym można przeczytać w sieci, tak samo jak na łamach Interi można poznać także wypowiedzi Donalda Trumpa w artykule Donald Trump szczerze o ewentualnym uwięzieniu. Punkt krytyczny. Amerykanom trudno będzie zaakceptować aresztowanie, powiedział były prezydent USA Donald Trump. W tym kontekście ocenił też, że w pewnym momencie może dojść do kryzysu. Zachowają spokój i zaprotestują 5 listopada przy urnach wyborczych. Ocenił sytuację nie prezydent Donald Trump, były prezydent, ale synowa polityka walczącego o powrót do Białego Domu. To z kolei na łamach Interi. Teraz za kwadrans szósta. These walls could talk. coś mi świta. Za 8 minut 6, dzisiaj 4 dzień czerwca, czyli ważne święto w polskim kalendarzu. Dzisiaj obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. No to Tilt z tamtego czasu. Rok 1990, wtedy ukazała się płyta właśnie z tym nagraniem. Dziękujemy za dzisiaj, coś mi świta. Irena Dan, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy. Widziałem twarze miliony twarzy. Miliony masek do milionów lór. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. I wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinaj